نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا بيبد الله سبحانه وتعالى neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa salama, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo na našem zadnjem druženju komentarisali dva haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa salama. Koja su to dva haditha, braća koja je bila prisutna i umom i tijelom, ne samo tijelom? Koji su taj dva hadisa? Prvi o ženi koja je plakala na ricu. Koja je plakala pored groba svoga sina. Nastavi dalje, Edmund, hadis. Što se desilo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored nja i rekao: boj se Allaha i saburaj. Ona ne ga poznala i rekla što? Da, tebe ne te pogodilo ono što mene pogodilo. Zatim saznao da se radi o poslaniku. Da, saznao da se radi o poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Otišla do kuće. Da, otišla do njega kuća. Mu objasnila da nije znala. Da. Znači, da primi poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Da. Što je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Sabur je pri prvom udarca. Da, innama sabru inda sadmati al-ula, doista je sabr kod prvog udarca. Jazakallahu khair. I drugi hadis, koji bi drugi hadis što smo spomenuli? To je bilo znači u kontekstu taj hadis i kod komentara ovog hadisa. Poslane hadis što smo spomenjali, ovdje je znači razilaženje učenjaka po pitanju dozvole ili zabrane odlaska žene na ovaj na groblje. Pa smo rekli da je ima razilaženje. I da je znači prioritetnije mišljenje, ako se žena pridržava edeba, ne radi ono što je zabranjeno, da je dozvoljeno, da ne preteruje samo u tome. Da je dozvoljeno, da smo navele hadithi. Ali hadith, drugi hadith iz Rijadu Salihina kod komentara, koji bi... A sećate, onome kome Allah dželle vale odabere njegovog safija, njegovog odabranika, miljenika. Moj rob nema kod mene nagrade kad mu uzem hadis kutsi. Kad mu uzmem njegovog odabranika, miljenika, osim koja je nagrada, osim osim dženneta. To je znači bio drugi hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem koga smo komentarisali. Safi znači smo rekli to je onaj koga čovjek voli, kome je mnogo drag na ovom dunjalu. Na, odabrani njegove, bez obzira da li se radilo ocu, majci, sinu, dakle djetetu, drugu, prijatelju i tako dalje, sve ovo potpada pod ovaj hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To su bila dva hadisa koja smo komentarisali. Prelazimo na sljedeći hadis kojeg je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju, poglavlju o koje poglavlje komentarišemo? Sabr. O saburu. Poglavlju o saburu, to je hadis Aisha radijallahu anha koja kaže: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. Da je Aisha radijallahu anha pitala Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem o ta'unu, o kugi. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da je kuga bila kazna koju Allah subhanahu wa ta'ala slao na onoga koga je on htio od svojih robova. فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, pa ju je Allah subhanahu wa ta'ala učinio, to jest kugu, da bude milost za vjernike. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا, tako da nema nijednog groba kojeg pogodi kuga, te on boravi u svom mjestu u kojem se desila kuga, sabiran muhtasiba, saburajući i očekujući nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu, znajući da ono što ga je zadesilo, da ga nije moglo zadesiti osim ono što mu je Allah dželle veala propisao. Illa kana lahu mithlu ajri ash-shahid, a da zato dakle zauzvrat neće imati nagradu šehida. Neće imati nagradu šehida kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadith im bileži imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ovdje u komentaru šejh spomenuo još jedan hadith, šejh dakle Uthaymin zajedno ima dva haditha, a to je dakle hadith Anasa radijallahu anhum, koji je rekao, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, inna Allaha azza wa jalla qal, rekao je uzvišeni Allah, idha btulitu abdi bi habibatejhi, fa sabara, عوضته منهما الجنه. Dakle, kaže gospodar dželle veala, kada iskušam svoga roba po pitanju njegovih milenica, bukvalno prevedeno to jest njegovih očiju, habibetej, dva oka, dva milenika, dvije milenice, to jest oči, pa sabere, pa ona sabura, ja mu u zamjenu za njih dam džennet, ja mu u zamjenu za njih dam džennet. I ovaj hadith bileže imam Buhari rahimahullahu ta'ala. Vratimo se komentaru prvog haditha, haditha Aisha radijallahu anha, u kojem ona pita Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame o kugi. Dakle, kakav je propis po pitanju kuge u smislu, da li je dakle to kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala kojim Allah jalla vala kažnjava, da li je to milost od Allaha jalla vala kojim Allah subhanahu wa ta'ala briše grijehe i tako dalje. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavijestio da je to bila kazna od gospodara subhanahu wa ta'ala kojim je kažnjavao prijašnje narode. Gospodar dželle veala, jedna dakle od kazni kojom Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava jesu i bolesti. Kao što je došlo u hadithu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se u nekom mjestu neće proširiti zinaluk, a da Allah dželle veala neće dati bolesti koje prije toga nisu postojale. Koje prije toga nisu postojale. Pa je kažnjavanje bolestima jedan dakle vid kazne kojem gospodar subhanahu wa ta'ala kažnjava ljude. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obavijestio da kada je u pitanju njegov ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada su u pitanju vjernici, da onaj ko dakle koga pogodi kuga pa on preseli sebebom kuge, da je u stvari to rahmet, milost od Allaha dželle veala, da će mu Allah dželle veala time obrisati njegove grijehe i da će mu dati nagradu šehida. Koji je dakle uvjet? Ovdje je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio nekoliko uvjeta. Prije svega, fayamkuthu fi baladihi, da čovjek boravi u svom mjestu, u svom dakle gradu kojeg je zadesila kuga. Ovo je prva stvar. Poznati je hadith Omara radijallahu anhu, kada je došao do jednog mjesta te je obaviješten da grad u kojeg želi doći zajedno sa muslimanima, sa vojskom, da ga je pogodila kuga. Pa Omar radijallahu anhu nakon toga dvoumio se kako i na koji način da postupi, da li da se vrati nazad ili da nastavi. Pa je sakupio najprije muhađire, pa su se oni razišli. Pa ensarije, pa su se oni razišli. Pa je sakupio najuglednije, najstarije, najučenije ashabe Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, te su se oni složili da se vrate nazad. Pa je tada, nakon što su se složili, došao i Abdurrahman ibn Auf, koji je bio odsustvovao zbog neke svoje potrebe. Pa je rekao, ja sam čuo Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: "Idha sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alayhi." Ako čujete za kugu da je pogodila određeno mjesto, onda nemojte ulaziti u to mjesto. "Wa idha waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min." A ako pogodi jedno mjesto, a vi ste u njemu, onda nemojte izlaziti, napuštati to mjesto bježeći od kuge. Bježeći od kuge. Tako da je ovdje prvi, dakle, tako reći uvjet da čovjek ostane, ako je već to mjesto zadesila kuga, da ostane, da boravi u tom mjestu, da ne bježi iz njega. Zatim nakon toga sljedeći uvjet: sabiran muhtesiba. Sabiran muhtesiba. Da dakle sabura i da očekuje nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da očekuje nagradu kod Allaha jalla wa'ala. A često dakle spominjemo, ponavljamo da sabur znači da sabura čovjeku njegov nefs, njegova duša, da sabura njegov jezik i da saburaju njegovi udovi. Da njegova duša sabura na taj način što neće padati u očaj, u beznađe i tako dalje. Da njegov jezik sabura od toga što se neće žaliti na ono što ga je pogodilo. Zatim nakon toga da njegovi udovi saburaju na taj način što neće dakle ispoljavati nešto što je oprečno saburu. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu. I zna da ga neće dakle zadesiti osim ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Dakle, vjerovanje u Allahom jalla wa ala qadr. Ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti. Ovo su dakle uvjeti. Ovo su uvjeti da ta'un, kuga kojeg zadesi dakle čovjeka, vjernika, da bude dakle milost po njega i da zato ima nagradu, kao što je rekao Allahu poslanik na kraju ovog haditha: illa kana lahu mithlu ajri ash-shahid. Da će imati nagrade poput šehida. Da će imati nagrade poput šehida. Normalno, dakle ovdje nije poistovjećivanje u smislu će biti potpuno ista nagrada šehida i onoga koji je preselio dakle od kuge. Jer šehid ima dodatno dakle više nagrade zbog njegovog dakle borbe na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, zbog njegova žrtvovanja, zbog musibeta, iskušenja koje skroz prolazi u borbi i tako dalje i tako dalje. Ovo dakle isto ranije smo govorili kada smo spominjali hadithe Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame o tome da čovjek kada zanijeti da uradi neko djelo, pa ga ne uradi, nešto ga dakle spriječi, piše mu se nagrada kao da ga je uradio. Kao da ga je uradio. Ali onaj dakle koji je uradio to isto djelo ima više dakle nagrade zbog toga što je uložio truda, napora i tako dalje i tako dalje. Tako da i ovdje onaj ko preseli od kuge ima dakle tu nagradu, ali nisu dakle svi stepeni šehida nisu isti. Zato nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da u džennetu ima koliko deređa za šehide? 100 deređa, da je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio 100 deređa. I da je razlika između jedne i druge deređe poput razlike između nebesa i zemlje. Razlika je dakle poput nebesa i zemlje. Ovo je dakle jedan vid oni koji imaju nagradu šehida, a koji nisu preselili na bojnom polju. Imamo još nekoliko kategorija ljudi koji dakle imaju nagradu šehida, a nisu preselili na bojnom polju. Dakle, onaj ko preseli na bojnom polju, taj je šehid. Zatim u propisu šehida jeste onaj koga zadesi kuga, pa preseli od nje. Ko je još u propisu šehida? Onaj ko preseli od stomačne bolesti. Tačno. Dalje? Utopljenik. Onaj što se dakle utopio. Tačno. I onaj nad kome se nešto strovali. Da. Onaj koji se dakle preseli pod ruševinom. Koji preseli pod ruševinom. Nešto se dakle strovali na njega. Da, on također dakle ima nagradu šehida. Šta imamo još? Ne znam, je li vjerodostojno za ženu trudnicu koja preseli? Da, i šejh Albani rahimehullahu ta'ala je hadis dakle ocijenio dobrim. Žena dakle koja preseli sebebom svoga djeteta. Žena koja je trudna, pa zatim nakon toga prilikom porođaja preseli sebebom, dakle svoga djeteta, čak je došlo u hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, je džurruha waladuha bi sararihi, da će dakle dijete vući, dakle tim svojom pupčanom vrpsom, da će svoju majku vući u džennet. Vući u džennet. Nam, šejh Albani rahimehullahu ta'ala ga je dakle ocijenio dobrim. Dalje, šta imamo još? Kako? Nam, ahsente, onaj ko preseli braneći svoju imovinu, svoj imetak, braneći svoju familiju. Braneći svoju familiju. On je dakle također, on također ima nagradu šehida. Zbog haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, men kutila duna malihi fa huva šehid. Onaj ko preseli braneći svoj imetak, on je šehid. Wa men kutila duna ahlihi fa huva šehid. I onaj ko preseli braneći svoju familiju, on je šehid. Oni dakle također imaju nagradu šehida. Onaj ko se udavio, smo spomenuli, utopljenik, također dakle ima nagradu šehida. Isto tako, onaj ko preseli od dakle plamena, od vatre, na taj način što izgori, također dakle ima nagradu šehida. Kako je došlo u hadithu kod imama Ahmeda rahimehullahu ta'ala, Ebu Davuda i drugi, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallame, el mat'unu šehid, onaj ko preseli odakle kuge, on je šehid. Wal gharaku šehid, i utopljenik je također šehid. Wal mabtunu šehid, i onaj ko preseli od stomašne bolesti, i on je šehid. Wal haraku šehid, također onaj ko preseli požara, bude spalen u vatri, izgori u vatri, također je šehid. Wallazi yamutu tahta al-hadmi shahid. I onaj ko preseli pod ruševinama, i on je šehid. I on je šehid. Tako da inshallah taala, sve ovo što se dešava muslimanima, to je ujedno iskušenje od gospodara dželle vala, ali i gospodar dželle vala zbog njega nagrađuje, posebno dakle ovim bombardovanjima i tako dalje. Kogod inshallah taala preseli od muslimana, od vjernika, pod ruševinama, ima dakle nagradu kod gospodara dželle vala, da je dakle šehid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in shahida. I žena koja preseli, ej tamutu wa fi batniha walad. I žena koja preseli noseći dakle dijete u svom stomaku, i ona je šehid. I ona je šehid. Dakle sve su ovo kategorije ljudi koje se spominju u hadithima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a koji imaju nagradu šehida. I ovo je dakle od blagodati gospodara subhanahu wa ta'ala prema ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Vidimo dakle iz ovih haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame da sve ove smrti koje je spomenuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme se ipak razlikuju od ostalih dakle smrti. Dakle predstavljaju teži vid smrti. I možda je zbog toga Allah dželle vale najbolje zna, možda dakle zbog toga došla ova nagrada od gospodara subhanahu ve taala sebebom dakle teže smrti čovjeka. Jer onaj ko bude spalen, izgori u vatri, onaj ko se dakle udavi, preseli pod ruševinama, sve su dakle ovo oblici da tako kažemo teže smrti. Pa je došla nagrada od gospodara dželle vala da Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje takve osobe što im daje dakle stepen šehida, a ovo je dakle blagodat od gospodara dželle vala. Pa je dakle i ovdje ova nagrada za onoga ko preseli od ove bolesti, od kuge. Allah dželle vala ju je učinio da bude dakle rahmet za vjernike. Oni koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kada musibet, kada nešto zadesi čovjeka, a on je dakle u pokornosti Allahu dželle vala, onda je to inša Allahu tala znak da je to po njega rahmet, milost, čišćenje, brisanje grijeha i ta uzdizanje deređa itd. Ako je čovjek u nepokornosti, pa ga dakle zadesi kakav belaj, kakvo iskušenje, onda je dakle to znak da je to kazna od gospodara subhanahu ve subhanahu wa ta'ala, da je to kazna od gospodara dželle ve'ala. Stoga nisu isti oni koji se okupe u mešdžidu, primjera radi, radi klanjanja namaza, pa se nad njima strovali krov ili nešto drugo, pa dakle neki od njih presele, neki ostanu živi i tako dalje, i oni koji se okupe u nekom mjestu radi proslavljanja nove godine, radi činjenja kakvog harama, pa se i nad njima strovali krov. Dakle, oni koji su bili u pokornosti, pa se desi ovaj musibet, to je za njih brisanje grijeha i inša Allahu ta'ala uzdizanje deređa kod Allaha dželle ve'ala. Dok oni koji su bili u nepokornosti, onda je to, dakle, znak da je to kazna od gospodara dželle ve'ala. Ako nije ni jedno ni drugo, nije se rob trenutno nalazio niti u pokornosti, niti u nepokornosti, pa ga nešto zadesi, onda se gleda, dakle, stanje roba. Pa ako prevladava kod njega istikamet, činjenje, dakle, dobrih dijela i tako dalje, onda zanadati se, inša Allahu ta'ala, da je to iskušenje, isto tako, dakle, milost od gospodara dželle ve'ala, kojim Allah dželle ve'ala briše njegove grijehe i uzdiže njegove deređe. U suprotnom, ako nije, dakle, takav, zabojati se je da je to kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga čovjek, dakle, zna, primjer radi, u zadnje vrijeme uradio je nekoliko grijeha, pa mu dođe nešto od Allaha dželle ve'ala, pa pogodi ga. Znači, treba razmišljati da je, inša Allah, biti, dakle, svjestan da je to vjerovatno zbog grijeha koje je, dakle, činio, puno činio u zadnje vrijeme. A ako, dakle, bude od onih koji u zadnje vrijeme činili više pokornosti Allahu dželle ve'ala, pa ga zadesi kakav musibet, onda je, inša Allahu ta'ala, to znak da je hajr od gospodara dželle ve'ala. A u svakom slučaju, vjernik treba, dakle, imati lijepo mišljenje o Allahu dželle ve'ala, a ružno mišljenje o svojoj duši. Ružno mišljenje o svojoj duši, jer duša, kao što kaže gospodar dželle ve'ala, inna nefse le emmaratum bisu, zaista duša naređuje, navraća čovjeka na činjenje loših dijela. Što se tiče drugog haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, hadith Enesa radijallahu anhu, koji kaže: čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže, rekao je uzvišeni Allah, znači hadith je hadithi al-Qudsi, rekao je Allah dželle ve'ala: idha btulitu abdi, kada iskušam svoga roba, bi habibatayhi, njegovim milenicama, bukvalno prevedeno, dakle, dvojina je ovdje upotrebljena, dva oka, yuridu aynayhi, kako je došlo na kraju haditha, to jest cilja se na oči, fa sabara awattuhu minhuma al-jannah, pa osabura, ja mu u zamjenu za njih dam džennet. Ja mu u zamjenu za njih dam, dakle, džennet. I ovdje gospodar dželle ve'ala, draga braće, obavještava o svojoj, dakle, velikoj blagodati i milosti prema svome robu vjerniku. Jer ovu, dakle, nagradu i ovo stanje pripada isključivo vjerniku. Zbog toga što je vjernik taj koji sabura na iskušenju, a zahvaljuje Allahu dželle ve'ala, sabura na iskušenje, a zahvaljuje Allahu dželle ve'ala na blagodati koju mu gospodar dželle ve'ala podari. Pa kada ga Allah dželle ve'ala iskuša njegovim očima, u smislu da oduzme njegov vid, koja je opet, dakle, dar od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah dželle ve'ala kada uzme svome robu vid, Allah dželle ve'ala je uzeo ono što mu je on podario, što mu je gospodar dželle ve'ala podario. Ali pored toga, dakle, Allahovo je ono što je dao, njegovo i ono što je uzeo. Ali pored toga, ovaj hadith ukazuje na veliku blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala. Da i pored toga što Allah dželle ve'ala uzima ono što je on dao, da opet gospodar dželle ve'ala nagrađuje, dakle, čovjeka, i to velikom nagradom. Konkretno za ovaj musibet, za musibet gubljanja očiju, Allah subhanahu wa ta'ala mu zamjeni za njih, u zamjenu za njih, džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Džennet u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Lamawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha." Prostor u džennetu koliko može ispuniti bič je bolji od dunjaluka i sve što je na njemu. Dakle, koliko može ispuniti prostor jednog, dakle, bića. Pored toga, dakle, samo taj bić, dakle, mjesto jednog bića u džennetu je bolje nego li je dunjaluk i sve što je na njemu. Dakle, velika nagrada od gospodara dželle ve'ala za onoga ko bude iskušan ovom bolešću i zamjena gospoda Allah dželle vale mu zamjenjuje. Iako je on taj koji je dao. Znači na ovom dunjaluku čovjek nešto da, da se služiš nečim. Pa zatim nakon toga traži da mu vratiš, dakle nikomu ne bi prigovorio, rekao bi to je njegovo i on ima pravo na ono što je, na ono što je dao. Walillahi al-mathalul a'la, Allahu dželle vale pripada najuzvišeniji primjer. I on je taj koji je dao sve blagodati. I blagodat vida jeste njegova blagodat. Ali opet gospodar dželle vale i svoje dakle velike milosti, blagodati daje čovjeku zamjenu. Ne samo dakle kada je u pitanju ahire, da mu daje dakle zamjenu za oči džennet gospodara dželle vale, već ga Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje i na ovom dunjaluku, daje mu zamjenu. Pa tako vidimo, dakle i svjedoci smo, da gospodar dželle vale nadoknađuje ovu blagodat drugim blagodatima. Drugim blagodatima. Daje dakle onima koji su slijepi da rade neka druga, dakle da su mnogo više razvijenija, neka druga čula kod njih. Između ostalog također i čulo dakle pamćenja, čulo dakle hifva i tako dalje i tako dalje. I zato nisu dakle daleki primjeri šejha Bin Baza, šejha Muhammeda ibn Ibrahima također koji je bio muftija prije šejha Bin Baza rahimahullahu ta'ala, a koji su dakle bili slijepi. A koji su bili slijepi, ali su pored toga dakle bili najveći učenjaci u svom vremenu. Najveći učenjaci u svom vremenu. Pa je to opet blagodat od gospodara dželle vale, da iako Allah dželle vale uskrati jednu blagodat svome robu, Allah dželle vale mu u zamjenu za nju da neke druge dunjalučke blagodati. Ako mu gospodar dželle vale možda uskrati blagodat basara, ne uskrati mu blagodat basirata. Basar je vid pogleda, a basira je vid srca, spoznaja, spoznaja srca. Spoznaja srca. Allah dželle vale im dakle nadoknadi još na ovom dunjaluku, a kada je u pitanju ahiret, onda je dakle hadis jasan da je zamjena za ovu blagodat. Opet dakle uvjet je šta? Da čovjek osabura. Allah subhanahu wa ta'ala je uslovio fasabara, fasabara. Iako čovjek sabura, dakle i da ne osabura, i da ne osabura, ništa time nije uradio. Samo je dakle izgubio nagradu kod Allaha dželle vale. Da se dakle žali, da je nestrpljiv, da ispoljava nezadovoljstvo i tako dalje, to mu neće povratiti blagodat blagodat vida. Neće mu povratiti blagodat vida. Tako da saburao, ne saburao, to mu neće povratiti blagodat. Ali ako osabura, onda dakle ima nagradu kod Allaha dželle vale za razliku od onoga koji ne dakle ne osabura. Tako da i ovdje uslov za ovu nagradu, da čovjek stekne ovu nagradu kod gospodara dželle vale, da osabura na ovom iskušenju od gospodara subhanahu wa ta'ala. I ovaj hadis jasno ukazuje dakle na sabur, radi toga ga je i autor rahimehullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju o saburu. Da uzmemo još jedan hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kojeg je imam Nevevi spomenuo, hadith Ata ibn Abi Rabaha, koji je rekao, rekao mi je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, ela urike mraeten min ahli el dženne, želiš li da ti pokažem ženu koja je od stanovnika dženneta, fa kultu bela, pa sam rekao da svakako. Kale, hadihi l-mar'atu as-sauda. Pa reče, ova crna žena, pokazujući na nju. Etetin nabije sallallahu alaihi wa sallame fa kale. Ona je došla Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i rekla. Inni usra. Ja imam padavicu, epilepsiju. Wa inni etekešef. I otkrivam se. Onda kada dakle, padnem, otkrije se nešto od tijela, od avreta. Fed'u Allahe ta'ala li. Pa dovi Allahu dželle vale za mene. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, in shi'ti sabarti wa lakil dženne. Ako želiš osaburaj, imaćeš kao nagradu džennet. Wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyak. Ako želiš, doviću Allahu dželle vale da te izliječi. Fa qalat asbir. Pa je ova žena rekla, osaburaću. Fa qalat, ali je rekla, inni atakashsha fad'u Allah alla atakashsha. Ali se ja otkrivam, pa dovi Allahu dželle vale da se ne otkrivam. Dakle, saburat ću na iskušenju, na ovoj bolesti, ali dovi Allahu dželle vale da se ne otkrivam. Fada'a leha, pa joj je dovio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallame. Hadith je muttafaqun alaihi. Hadith je muttefakun, muttefakun alejhi. I ovaj hadith ukazuje dakle na vrijednost sabra, jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u zamjenu za sabr ovoj ženi dakle garantovao džennet gospodara dželle ve ala. Što se tiče stanovnika dženneta, njih dijelimo na dvije skupine. Qismu nešhedu lahum bil dženneti bi ausatihim. Dakle, skupina kojoj garantujemo džennet na osnovu svojstava koja se nađu kod njih. Wa qismu nešhedu lahum bil dženneti bi a'yanihim. I druga skupina, a to su oni kojima svjedočimo džennetom poimenično. Imenom, dakle, fulan i fulan. Što se tiče oni kojima, dakle, svjedočimo džennetom na osnovu svojstava, to su oni, dakle, koja su ispunili ona svojstva koja se spominju u Allahovoj knjizi ili u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, poput, dakle, riječi uzvišom kad aflaha al-mu'minun, uspjeli su vjernici, alladhina hum fi salatihim khashi'un, koji su skrušeni u svom namazu, pa gospodar dželle veala spominje i druga svojstva koji se okreću od lagva, od bezvrijedna govora, koji daju zekat i tako dalje i tako dalje. Pa kažemo, onaj ko ispuni ova svojstva, on je od stanovnika dženneta. Ovo je dakle naš značenje ovih riječi kada kažemo svjedočimo ono džennetom onome ko dođe sa ovim svojstvima. I druga skupina, a to su dakle oni kojima svjedočimo džennetom poimenično. A to su samo oni za koje je gospodar dželle veala spomenuo u svojoj knjizi ili pak poslanik sallallahu alejhi ve selleme u svom sunnetu da su od stanovnika dženneta. Da su od stanovnika dženneta. Poput ašara el mubeširin bil dženne. Desetorice kojima je obećan džennet. Ja vam pomažem, četvorica halifa, da vi olakšam, a vi još šestoricu ostali da spomenete. Ha? Ja uvijek želim, znači, pomožujem, ja braćam. A? Za života. Da, Allahov poslanik mi je garantovao džennet. Znači, desetorice koji se spominju u jednom hadithu. Ebu Bekr, Omer, Osman i Ali, javi se od mene. A ostalo je, znači, na vama. Abdurrahman ibn Auf, 5. Talha ibn Ubaidullah, 6. Dale. Koji Zaid? Zaid ibn Harithe? Ibn Sabit. A? Zaid ibn Thabit? Ne. Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, sahih. To je 7, je tako? 7, još 3. Još mi fali. Sa'id ibn Zaid. Naam, ahsante, ovo je taj znači. Nije. Naam, dalje. Još. Sa'd ibn Abi Waqqas. To je 8 ili 9, ko je? 9 i? I? Ko još? Jen. Zu? Spomenam ovaj. Zubair ibn Al-Awam. Naam, Zubair ibn Al-Awam. Zubair ibn Al-Awam. Ovo zakle, ashabi radijallahu anhum koji se spominju u jednom hadithu Allahuma poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Da su desetorica od stanovnika dženneta. Ima li drugih ashaba? Ima. Koji? Bilal radijallahu anhum. Koji hadith? Da. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam čuo otkusa njegove nanula. Koji? Thabit ibn Qais al-Ansari. Zbog čega šeki Thabit ibn Qais? Thabit ibn Qais al-Ansari. Otkud ti padalo ovo ime na pamet? Tačno je? Da go... A? On bi mnogo bogobojazan. I kad dobro. Kad ču ajet da se ovdje ne podižite glas iznad glasa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ahsante. On se skriv. Da. Se skriv i ne iskače vodu. Naiva. I onda poslanik sam sem poslao ashabi da ga pole i kada ga prašao što je razlog, on rekao, ja glas mi je, poviše dižem glas od glasa poslanika sam sem. Salallahu alaihi wa sallam. U propašten. Da. I onda poslanik sam sem rekao, a bi si sakao ti da proživiš lepim životom i da, i da presadiš ka šehidu. Naiva. I mu obećao tu džene. Da je on, znači, od onih koji ne sad, znači, u propašteni, već za onih koji su uspjeli spašeni kod Allaha, dželeva, ala, ahsante, naam. Hasan i Husein će. Naam, također, Hasan i Husein. Hasan i Husein radijallahu anhuma. Hamza ibn Abd al-Muttalib. Fatima radijallahu anha, također. Znači, Ja'far, da, tajjar. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dakle, rekao da leti, dakle, krilima u džennet. Talha ibn Ubaidullah je svakako spomenut u ovaj 10, njega smo spomenuli. u 10 ovaj al-mubashirin bil dženne, koji su obradani džennetom. Znači svi su ovi Zaid ibn Haritha, svi su ovaj, znači ashabi radijallahu anhum, koji se spominju u hadithima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojima svjedočimo imenom, poimenično, taj i taj je u džennet. I ovo je pravilo kod ehlu sunneta wal džemata, da nikome poimenično ne svjedočimo džennetom osim onoga za koga su došli, dakle, šerijatski tekstovi. Za koga su došli šerijatski tekstovi. Ovo je, dakle, pravilo kod ehlu sunneta wal džemata. Postoji jedan dio islamskih učenjaka kažu, svjedočimo isto tako poimenično ako, dakle, za nekog čovjeka, dobrog čovjeka, posvjedoči, dakle, puno ljudi. Puno, dakle, ljudi. Dakle, njegov proširi se, dakle, kod ljudi i svi ga, dakle, od vjernika hvale. Kao, kažu, na primjer, poput učenjaka, poput imama Ahmeda, rahimahullahu ta'ala, imama Malika, Šafije i tako dalje i tako dalje. Ono u snovima što svi vide da su džaneti. Ne zbog toga, ne. To je, znači, samo znak. Ali ovdje učenjaci kažu zbog toga, jer je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu kada je prošla dženaza, pa kada su je pohvalili, poslanik je rekao wajebe. Kada je prošla druga dženaza i ljudi je pokudili, isto je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obavezno. Pa su ga upitali o tome, te je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prvog ste pohvalili, pa mu je obavezan džennet. A drugog ste pokudili, pa mu je obavezna vatra, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Pa kažu, dakle, neki učenjaci, vadeći iz ovog haditha, kažu, ako vjernici posvjedoče, znači ne bilo koji ljudi, ali vjernici, bogobojazni, učeni i tako dalje, ako posvjedoče hajrom određenoj osobi, onda je i za njega kažemo da je, inša Allahu ta'ala, od stanovnika dženneta. Ovo je, rekao, stav jednog dijela učenjaka. Iako je većina učenjaka ehlu sunneta vel džemata stava samo, dakle, za one za koji je došao šerijatski tekst, da samo za njih svjedočimo poimenično džennetom, a za ove druge kažemo, dakle, nadamo se za njih džennetu, da su, dakle, u džennetu i prevladava kod nas, ali, dakle, stvar je kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Allah dželle vale taj koji određuje, jer imamo određenih ljudi koji možda ispolje, dakle, neko dobro djelo, a bude od stanovnika vatre, poput, dakle, onog čovjeka koji se borio, pa kada su ashabi radijallahu anhum rekao, niko nije danas poput, dakle, fulana uradio, kao što je on uradio. Pa je Allahom poslanik rekao, on je od stanovnika vatre. On je od stanovnika vatre. Dakle, isto tako kada su u pitanju stanovnici vatre, dakle, ne svjedočimo vatrom, osim, dakle, onome koje je preselio na kufru i širku, onda kada je nad njim uspostavljen dokaz. Zašto kažemo kad je nad njim uspostavljen dokaz? Jer će Allah dželle vala onima koji su preselili, a nad njima nije uspostavljen dokaz, Allah dželle vala postaviti dokaz na sudnjem danu. Pa ako ga polože, onda će biti stanovnika dženeta, u suprotnom ne. Dakle, ne samo da je čovjek preselio na kufru, već da je protiv njega uspostavljen dokaz. Ako je bio, dakle, u mjestu gdje nije protiv njega mogao biti uspostavljen dokaz, živio daleko od muslimana, nije mogao čuti za islam poslanika sallallahu alejhi ve selleme i tako dalje, pa kao takav preseli, onda on je za nas u dunjaločkim propisima kafir, nevjerni. Ali što se tiče, dakle, kazne džehennemom na sudnjem danu, on, dakle, kazna džehennemom, on biva nakon uspostave dokaza. Jer gospodar dželle vala kaže: "Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Mi ne kažnjavamo sve dok ne pošaljemo poslanika. Pa do koga ne dođe poslanik, ili, dakle, ono sa čim je došao poslanik, on neće biti kažnjen na sudnjem danu sve dok se protiv njega ne uspostavi dokaz. Ova žena je, dakle, jedna od osoba kojima je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme posvjedočio džennetom još na ovom dunjaluku. Ovaj hadith nam ukazuje, dakle, draga braćo, da čovjek ne treba omalovažavati bilo koga, dakle, od vjernika. Da ga ne treba omalovažavati. To što vidi, dakle, od njegova, dakle, spoljašnja stanja ili izgleda i tako dalje. Jer pogledajte, ovdje u hadithu došla ova crna žena. Dakle, čak u rivajetima Allah dželle vale najbolje zna, nisam pogledao da li imam Ibn Hađa, rahimahullahu ta'ala, da li, dakle, spominje koja je ovo ime ove žene. Jer Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala inače i spominje određene osobe koje se ne spominju jasno imenom i tako dalje. Ibn Hajar istražuje druge rivajete, da li je došlo u nekim rivajetima spominja njenog imena i tako dalje. Dakle, ovdje u hadisu dakle, nije došlo i da se uopšte spominje koja je to žena. Ali pored toga ima nagradu kod gospodara Jalla Vala da je dakle, od stanovnika dženneta zna se zato još na ovom dunjaluku jer je to posvjedočio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme koji ne govori po hiru svome već po objavi koja mu se objavljuje. A razlog dakle radi kojeg je stekla džennet jeste njen sabur zato što je odabrala da osabura na ovoj svojoj bolesti, da ostane dakle ta bolest pri njoj sve dok do njene smrti, ali da ona osabura i da zauzvrat ima nagradu džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. U hadithu se spominje dakle esara, a to je padavica ili epilepsija, a koja može biti ili medicinske prirode, epilepsija ili padavica koja je dakle medicinske prirode i koja se dakle liječi na medicinski način, korištenje dakle, određenih tableta i tako dalje, terapija. I imamo dakle drugi vid padavice i drugi vid epilepsije, a to je dakle epilepsiju ili padavicu koju prouzrokuju džinni i šejtani. Koju prouzrokuju džinni i šejtani i koja se dakle liječi putem ruke. Znači kako i na koji način odvojiti, ako već čovjek dakle sumnja, Kur'an je taj koji odvaja. Pa ako prilikom učenja dakle Allahumma dželle ve ala knjige osoba ima dakle reakcija i tada se dakle vidi da li je epilepsija medicinske prirode ili pak je njen sebeb su džini i šejtani. To je dakle bolest od koje je bolovala ova žena, pa je odabrala da ostane ta bolest pri njoj, a da ona osabura. Ali je tražila da jedino dovi Allahom poslanik sallallahu alejhi ve selleme za nju da se ne otkriva. Onda dakle kada padne, da se ne otkriva vodeći dakle računa o svojoj časti. Pogledajte dakle, kako je ova sahabika osaburala, kako je dakle bila čestita, te je dovi tražila od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se dakle ne otkriva vodeći računa o svojoj časti. I ovaj hadis jasno ukazuje dakle na vrijednost sabura, jer je i ova žena dobila džennet još na ovom dunjalu koju je zagarantovan džennet onda kada je osaburala na bolesti kojom ju je iskušao gospodar subhanahu wa ta'ala, kojom je iskušao gospodar Jalla wa ala. Tajf, ovdje ćemo se inša Allahu ta'ala zaustaviti uz Allahumu Jalla wa ala pomoć i dozvolu. A imamo nešto vezano za ovo, da braću od pitanja?